Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, jest 16. Iwanka Kunewa, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patryc Jurwyżga. Dzień dobry, witamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki do 19. Mamy środę, jest 4 grudnia, serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Turcja zgodziła się na plan obrony NATO dla Polski i krajów bałtyckich. Rozmowy ministra edukacji z oświatowymi związkami o podwyżkach płac. Dwie osoby z rosyjskiej ambasady w Berlinie zostały uznane za niepożądane w Niemczech. Jest zgoda na plan obronny NATO dla Polski i krajów bałtyckich, poinformował szef NATO Jens Stoltenberg. To jeden z efektów zakończonego właśnie szczytu sojuszu w podlondyńskim Watford. Jens Stoltenberg nie krył swojego zadowolenia z ustaleń. Zgodziliśmy się co do zaktualizowanych planów dotyczących krajów bałtyckich i Polski. Jestem z tego zadowolony, bo pokazuje to naszą zdolność do tego, by iść naprzód i modyfikować nasze koncepcje. Turcja zapowiedziała wcześniej, że nie podpisze strategii dla Europy Wschodniej, jeżeli sojusznicy z NATO nie uznają syryjskich Kurdów za terrorystów. Jens Stoltenberg zapewnił, że sojusz nie zmienił w tej kwestii zdania. Nie wiadomo na razie, na jakich warunkach zawarto kompromis. W czasie szczytu doszło do spotkania prezydentów Polski, Litwy i Łotwy z prezydentem Turcji. 2600 zł. Tyle od nowego roku wyniosą minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. O tym rozmawiał minister edukacji z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Podwyżka najniższych stawek jest związana ze wzrostem minimalnej płacy w Polsce. Resort edukacji przygotowuje w tej sprawie rozporządzenie. Rozmowy przedstawicieli ministerstwa ze związkowcami dotyczyły także zapowiedzianego w ekspoze premiera wzrostu płac nauczycieli od września przyszłego roku o 6%. W Polsce jest 700 tysięcy nauczycieli, z czego około 600 tysięcy pracuje na podstawie przepisów zawartych w karcie nauczyciela. Wzrost płacy do 2600 zł dotyczy grupy 19 tysięcy nauczycieli, mówił minister Dariusz Piątkowski. Podnieśliśmy to wynagrodzenie o 100-kilkadziesiąt złotych najczęściej w 5 kategoriach nauczycieli, którzy mogą ewentualnie pracować w szkołach. Jest to tylko bardzo niewielka część nauczycieli. Z tych wyliczeń wynika, że jest to około 3% wszystkich nauczycieli w Polsce, łącznie około 19 tysięcy. Ich ta zmiana dotyczy. Natomiast wszyscy pozostali nauczyciele mają to samo minimalne wynagrodzenie określone w rozporządzeniu. Minister poinformował też, że podwyżki dla nauczycieli od września przyszłego roku mają kosztować budżet w roku 2020 850 milionów złotych. Dożywocie dla Artura K. za zabójstwo 35-letniej kobiety i jej 3-letniego syna. Sąd okręgowy w Warszawie orzekł, że o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać najwcześniej po 40 latach odbycia kary. Do morderstwa doszło w Warszawie we wrześniu 2018 roku. Artur K. zamordował kobietę, z którą wcześniej się zaręczył, i jej syna. Zbrodnię popełnił na przepustce z więzienia, w którym odbywał 15-letni wyrok za zabójstwo partnerki. Dwóch pracowników rosyjskiej ambasady w Berlinie zostało uznanych za osoby niepożądane. Jest to reakcja niemieckiego MSZ-u na brak odpowiedzi rosyjskich władz na prośbę o udzielenie pomocy w śledztwie dotyczącym zabójstwa w Berlinie gruzińskiego obywatela. Według niemieckich mediów istnieje duże prawdopodobieństwo, że w zabójstwo, do którego doszło w sierpniu, są zamieszane władze na Kremlu. W sierpniu obywatel Gruzji został zastrzelony w Berlinie. Zabójcą okazał się Rosjanin, który od wielu miesięcy przebywa w areszcie i odmówił składania wyjaśnień. Dziś prokuratura generalna w Karlsruhe poinformowała, że przejmuje śledztwo w tej sprawie, co oznacza, że zabójstwo Gruzina zostało potraktowane jako istotne z punktu widzenia wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jak twierdzą niemieckie media, uznanie rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane jest kolejnym dowodem na to, że niemiecki rząd podejrzewa Rosjan o udział w zabójstwie gruzińskiego obywatela. W specjalnym oświadczeniu niemiecki MSZ informuje, że rząd federalny zastrzega sobie prawo do podejmowania dalszych kroków w tej sprawie. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Na południu Polski dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, a na pozostałym terenie duże. W nocy, proszę Państwa, na południu i południowym zachodzie zachmurzenie będzie raczej małe, ewentualnie umiarkowane. Na pozostałym terenie początkowo duże, później zmniejszające się do umiarkowanego i małego. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A jeśli chodzi o temperaturę, tej nocy od minus 5 na południu około minus 2 ma być w centrum kraju do plus 2 na północnym wschodzie. Najcieplej plus 3 tej nocy miejscami nad morzem. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy elfy są gotowe do świątecznej podróży? Pełna gotowość, Mikołaju. Jak gwiazdkę kocham. Wspaniale. Lista nagród w loterii świątecznej Lotto. Gotowa? Nagród mamy po kokardę. A jakie? Abony jubilerskie, karty prezentowe, laptopy. Ale jazda. Do wygrania też Toyota Yaris. A co nowego w tym roku? Milion zakładów Lotto do wygrania. Ho, ho, ho. To milion szans na wygranie milionów. Lotteria świąteczna. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na lotto. Loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 16. No to zaczynajmy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. niebezpieczne leki na cukrzycę. Potencjalnie szkodliwe substancje mogą dotyczyć 10 leków w różnych dawkach. Wiemy, że ta substancja nie jest zanieczyszczeniem, czyli nikt nie dosypał niczego do substancji czynnej, tylko jest to efekt, który został odkryty produkcji. Tam po prostu śladowe ilości tych substancji się znajdują. Niebezpieczne foteliki samochodowe dla dzieci. Jest pomysł, by stworzyć listę produktów, które nie uratowały pasażerów podczas wypadków. Te dzieci, które zginęły, mogłyby dzisiaj pisać list do Świętego Mikołaja. A nie zrobią tego, dlatego że na polskim rynku mamy mnóstwo pseudofotelików, urządzeń, które nie są w stanie zabezpieczyć dziecko przed skutkami zderzenia, choć dziś nie jest to trudne i nie kosztuje fortuny. A jak Państwo wybierali, czy wybierają takie foteliki, proszę się odezwać, dać znać w tej sprawie. 227 trójek. Mięso pompowane wodą i solą, o tym też w audycji popołudniowej, to kuriozalna sprawa, która trafiła do sądu. Już na linii produkcyjnej okazało się, że w mięso została wstrzyknięta woda z solą. Sprawa wyszła na jaw, ponieważ firma, która kupiła kurczaki, sama wstrzykiwała w nie wodę z solą. Zaaplikowanie do mięsa drugiej porcji roztworu skutkowało rozsadzeniem kurczaków. Sami Państwo przyznają, że sytuacja niebywała. Więcej o tym w pierwszej godzinie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Powiemy także o tym, kim jest nowa minister sportu. Danuta była mistrzynią świata, mistrzynią Europy. Plus to, że jest bardzo dobrze wykształcona, bo skończyła dwie uczelnie. Bardzo pracowita, sumienna i skoro podjęła się takiego wyzwania, to wie co robi. Znowu sportowiec i to sportowiec z sukcesami w tym urzędniczym fotelu. W audycji popołudniowej jak zwykle kwadrans przed siódmą reportaż o blogerce, która zachęca do lepszego życia. Codzienne dodawanie informacji na Facebooka, dodawanie postów. Staram się bardzo, żeby to były wartościowe treści. Jestem zapraszana na różne panele dyskusyjne, jestem zapraszana na warsztaty, wykłady. Pokazuję, że warto się zmienić i że każdy z nas ma wpływ na to, jak będzie wyglądać też na ten nasz świat za te kilkadziesiąt lat. Bardzo ważne wątki ekologiczne pojawią się w reportażu, tym bardziej gorąco Państwa zapraszam. Kwadrans przed 19:00. Cała audycja popołudniowa przez najbliższe 3 godziny. Będę z Państwem do 19:00. Mam nadzieję, że Państwo będą nam towarzyszyli. Proszę być blisko. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Mamusiu, kiedy zabłyśnie pierwsza gwiazdka? Już jest. W Boś Banku. Pożyczka gotówkowa Gwiazdka z Nieba. Do 100 tysięcy złotych na dowolny cel. RRSO 10,54%. Wnioski na boźbank.pl i oddziałach. Komponował już na wiolonczele, w

wczoraj w Szczotrkowicach było minus 8, donosi pan Paweł. Bardzo dziękuję. ZD@polskieradio.pl. Adres także do państwa dyspozycji, podobnie jak adres, jak numer SMS-owy 71335. Tak brzmiała piosenka dnia Matce Ziemi. To Limbowski w Trójce. 16:16. Zapraszamy do Trójki. Należą się państwo w tej sprawie bardzo precyzyjne wyjaśnienia. Informacje o tym, że metformina, czyli lek zmniejszający stężenie glukozy we krwi, jest zanieczyszczony substancją rakotwórczą, była nie do końca prawdziwa. Ostrzeżenie Europejskiej Agencji Leków dotyczy substancji, która wydziela się podczas produkcji tego specyfiku. Nie doszło zatem do zanieczyszczenia. Co jednak nie znaczy, że nitrozoaminy, które znaleziono w trakcie kontroli, są obojętne dla zdrowia. Z Łukaszem Szumowskim, ministrem zdrowia, rozmawiała Ewa Dudzińska. Pan troszeczkę łagodzi sytuację, czyli można powiedzieć, że niepotrzebny był ten alarm? Myślę, że wypowiedzi dotyczące bezpieczeństwa zdrowia Polaków powinny być wyważone. To, co jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć. Korzyści z leczenia metforminą są znacznie większe niż jakiekolwiek hipotetyczne zagrożenia. To raz. Dwa, wiemy, że ta substancja nie jest zanieczyszczeniem, czyli nikt nie dosypał niczego do substancji czynnej, tylko jest to efekt, który został odkryty produkcji. Tam po prostu śladowe ilości tych substancji się znajdują. Ten alarm był przerażający. I to jeszcze mówi się o substancji, którą się podaje szczurom. No brzmi to okropnie. Ten lit dotyczący szczurów był czymś okropnym i niepotrzebnym. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Panujemy nad sytuacją. Cały świat panuje nad sytuacją. Ta sprawa dotyczy świata. Mamy akredytowane laboratoria. W tej chwili sytuacja jest taka, że badamy znacznie więcej. Coraz bardziej czułymi metodami. Aczkolwiek każdy lek ma swoje działanie uboczne. Ale ja chcę powiedzieć o takiej rzeczy. Z całą pewnością każdy w naszym organizmie ma dzisiaj nitrozaminę. Musi mieć po prostu, dlatego że... to zło, które zostało wykryte. I oczywiście poprzez to, że zjadamy azotyny i azotany, które są w warzywach, owocach, mięsie peklowanym, to są dodatki do żywności, które są zupełnie naturalne. No, gdybyśmy na przykład nie dodawali azotynów i azotanów, to moglibyśmy być zagrożeni jadem kiełbasian. Dawka dzienna nie może być przekroczona. Organizm sobie z tym da radę, tak? Organizm sobie doskonale z tym da radę. Nie da się prawdopodobnie ograniczyć w całości nitrozamin w diecie. Kontrole są już bardziej szczegółowe i można było do tego dojść, chociaż produkcja trwała już jakiś czas w ten sam sposób. Tak, ale to też upoważnia nas do wyciągnięcia wniosku, że jeżeli do tej pory pacjenci odnosili korzyść z powodu przyjmowania tego leku, to nie ma powodu nagle, żeby powiedzieć, że ten lek jest zagrażający ich życiu lub zdrowiu. I oczywiście my monitorujemy, to jest to bardzo poważna informacja dla Ministerstwa Zdrowia i dla wszystkich podległych instytucji. Natomiast na pewno na dzień dzisiejszy i wszyscy konsultanci, i europejskie gremia, i polskie instytucje mówią jednym głosem, że pacjenci powinni dalej przyjmować metforminy, ponieważ nie ma formalnych komunikatów ani sygnału, że to leczenie jest gorsze niż choroba. To nie jest lek tylko na cukrzycę. Wiem, że endokrynolodzy również ten lek polecają. Trzeba pamiętać o tym, że metformina jest w wielu przypadkach stosowana poza wskazaniami. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Michał Byliniak. Mamy dużą grupę pacjentów w stanach przedcukrzycowych, którzy ten lek przyjmują. Mamy faktycznie sytuację policystycznych jajników. Mamy sytuację pacjentek, które mają cukrzycę ciążową. Przy cukrzycy ciążowej może można by zastąpić czymś innym. Ale oczywiście dla każdego pacjenta jest możliwość dobrania innej terapii, tylko wymaga to wizyty u lekarza. Resort zdrowia przestrzega przed pochopnym odstawieniem metforminy. Może to mieć dla wielu chorych przykre konsekwencje. Jak zwykle, proszę państwa, w takiej sytuacji najlepiej poradzić się po prostu lekarza. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po 16. Za chwilę temat, o którym już częściowo mówiliśmy. Ja państwa zresztą pytałem, jak państwo wybierają foteliki samochodowe dla dzieci. Ja foteliki dziecięce, dwoje dzieci, właściwie troje woziłem w fotelikach, ale to jedno dziecko jest już dorosłe, więc kiedyś nie bardzo się przywiązywało do tego uwagę. Natomiast dwa foteliki do najmłodszych dzieci kupowałem po przeczytaniu recenzji w internecie i właściwie tego, co inni mieli swoje odczucia. Potem pojechałem do sklepu, obejrzałem i dokonałem zakupu. No, wydaje mi się, że tak jak wielu z nas dokładnie w ten sposób podejmowało podobne decyzje. Więcej o sprawie w Trójce już za chwilę. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że masz kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej. Ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki. walki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Nosowska w Trójce. To co z tymi fotelikami, proszę Państwa, co z tego, że homologowane, skoro i tak niektóre nie chronią? Eksperci do spraw wypadków z udziałem dzieci postulują utworzenie specjalnego rejestru fotelików samochodowych i tzw. podkładek. Na liście miałyby znaleźć się te wyroby, które przyczyniły się do poważnych urazów, a nawet śmierci, a właściwie przed takimi nie uchroniły. Danych miałaby dostarczać policja. Specjalną interpelację w tej sprawie wystosował już jeden z posłów. Chodzi tu przede wszystkim o tanie siedziska, które można kupić na przykład w supermarketach czy przez internet. Bo jak mówi Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń z fotelik.info, dziś nie wszystko, co jest dopuszczone prawem do sprzedaży, chroni najmłodszych pasażerów. Rodzice w Polsce są wprowadzani w błąd, dlatego że idąc do legalnie działającego sklepu, oglądając legalny towar na półkach, który ma nazwę fotelik samochodowy, spodziewają się, że to spełnia swoją funkcję. No właśnie, przydarzyła mi się ta sytuacja. Mówi mama Izabela Kicińska. To było zderzenie boczne. Wiozłam dzieci w fotelikach z dyskontu. Młodszy syn był w foteliku i wyrwał się pas. Syn uderzył główką w szybę. Był intubowany. Był wprowadzony w stan śpiączki klinicznej. Drugi syn jechał na podkładce także z dyskontu. Podczas uderzenia pas zacisnął się tak mocno, że złamał mu rękę na wysokości przedramienia. Ten fotelik wygląda jak fotelik. Ma siedzisko, ma pasy dobrej jakości, ma świetne, miękkie wyściółki. Kosztował około 500 zł. Matka tego dziecka była oskarżona o jego śmierć. Domniemanie błędnego użycia fotelika. Panie redaktorze, proszę zobaczyć. Tu mamy wyrwane pół pleców tego fotelika, a dziecko po tym wypadku uderzyło głową w przednie siedzenie, żyło jeszcze 3 minuty. Uznałem, że coś, co państwo powinno nam zagwarantować, to informacja. Poseł Jan Dziedziczak. Z tą informacją my, potencjalni klienci, pragnący dobra dla swoich dzieci, będziemy mogli zrobić, co znamy za stosowne. Na interpelację posła Jana Dziedziczaka odpowiedział już minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Organy kontroli ruchu drogowego, w tym policja, nie są uprawnione do oceny jakości wykonania omawianych urządzeń, tym bardziej w sytuacji, gdy posiadają one stosowne oznaczenia potwierdzające spełnienie wymagań homologacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach. Szkoda, że na poziomie państwa w ogóle nikt nie chce się zająć sprawą fotelików i tego, czy one są naprawdę bezpieczne. Łukasz Zboralski, portal BRD24. Pozostaniemy tylko polegać na europejskiej homologacji. Ona jest dzisiaj tak zrobiona, że mogę się z państwem założyć, że homologacje przeszłyby też zwykłe sznurki przywiązane do fotela. Ta homologacja jest dość łagodna. Kilka lat temu wprowadzona została nowa, bardziej surowa norma. Od kilkunastu lat państwo niemieckie chroni swoich obywateli poprzez powołanie fundacji ADAC, która testuje foteliki i praktycznie foteliki, które my nazywamy mianem pseudofotelików, nie mają szansy tam żadnej zaistnienia na rynku, bo niezależna fundacja eliminuje je z rynku. To jest trochę zadanie jednak każdego państwa. Jeśli chce mieć coś bezpieczniejszego dla swoich obywateli niż norma europejska, taka minimalna, to może to zrobić. Są odpowiednie instancje w Polsce, laboratorium, które może poddać taki fotelik testom ponownie. Wyniki tego testu, jeżeli będą negatywne, no to automatycznie powinno powstawać zgłoszenie recall do UOKiK-u. I tak to się dzieje w świecie cywilizowanym. Takie działania jak moje rozpoczynają debatę na ten temat, realną debatę. Jestem przekonany, że tej procedury jeszcze nie skończyliśmy. Te dzieci, które zginęły, mogłyby dzisiaj pisać list do świętego Mikołaja. A nie zrobią tego, dlatego że na polskim rynku mamy mnóstwo pseudofotelików, urządzeń, które nie są w stanie zabezpieczyć dziecko przed skutkami zderzenia, choć dziś nie jest to trudne i nie kosztuje fortuny. Z racji tego, że takich zdarzeń jest coraz więcej, ma powstać niezależny zespół ekspercki składający się z biomechaników, prawników i lekarzy, który będzie badał takie przypadki. Dodajmy, że aby być pewnym tego, że fotelik jest solidny, warto szukać takiego, który ma nie tylko najwyższe noty w testach, to ważne, w porządku, ale także spełnia wspomnianą stosunkowo nową normę, nazywaną e-size albo i-size. Sprawą fotelików zajął się Kuba Witkowski, a jestem ciekaw państwa opinii. Taka negatywna lista, swoista lista ostrzeżeń. Czy to by się państwu przydało, czy nie? Czy to by się spodobało, czy nie? Czy to mogłoby być potrzebne? Jak państwo dzisiaj wybierają takie foteliki? My wybieramy foteliki tak, że czytamy w sieci przede wszystkim i mamy też źródła w rodzinie, którzy mają doświadczenie, ale przede wszystkim idziemy do sklepu, w którym na pewno mają fachowca, który zna się na rzeczy i potrafi nam dobrać dobry fotelik do dziecka i do samochodu. Bardzo dziękuję. 22,73. Co państwo na taką listę? Jestem ciekaw państwa zdania. A dzisiaj przy okazji wspomnę, dodatkowo nad naszym bezpieczeństwem czuwa policja w ramach akcji NURT. Być może państwo słyszeli, funkcjonariusze będą zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów, które mają największe znaczenie dla bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Patrole policji będą kontrolowały zwłaszcza przejścia dla pieszych i skrzyżowania. 16:29. Hey! Głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trwa popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki aż do 19. Dzisiaj rozmawiamy m.in. o fotelikach samochodowych, takich, które mają chronić dzieci podczas wypadku. Jak państwo wybierają takie produkty? Jak państwo sprawiają, że są pewni, że to jest właśnie to? Ja do tego tematu razem z żoną podszedłem bardziej metodycznie. Pojechaliśmy do takiego sklepu, w którym panowie przymierzają te foteliki do samochodu i dobierają najlepszy, który pod względem takiego kąta pomiędzy dzieckiem a fotelem się nadaje. I no oczywiście często jest tak, że ten, który się wizualnie najbardziej podoba, nie jest tym najlepszym, no ale kierowaliśmy się dobrem dziecka i wzięliśmy ten najbezpieczniejszy. I takie punkty wiem, że są w całej Polsce otwierane, więc zachęcam, jeśli ktoś jest w takim momencie życiowym, żeby się tam udać. 22 7 3 7 3 7 5 3 3 3. I prosimy także o telefony, no i o wysłanie maili zd@polskieradio.pl. Kręciłem z tym numerem SMS-owym, zdaje się. 71-335 w sprawie fotelików samochodowych i nie tylko. No i oczywiście można dzwonić niezmiennie na Myśliwiecką. 227 trójek. Moim zdaniem tworzenie takiej listy w naszych realiach jest tak naprawdę bezcelowe, ponieważ wspomniana wcześniej organizacja ADAC wykonuje świetnie te testy zderzeniowe i na jej podstawie jakby ocenia dostępne foteliki na rynku niemieckim, a przynajmniej 80% tych fotelików jest spokojnie dostępna w naszej sieci sprzedaży i są tam foteliki z różnych poziomów cenowych i kosztowych, wobec czego ja osobiście, jak kupowałem dla córki 3 tygodnie temu fotelik, posiłkowałem się właśnie tymi wynikami plus fachowym doradztwem w sklepie stacjonarnym, gdzie fachowiec doradził mi, które z tych wybranych fotelików mogę ewentualnie zaimplementować do naszego samochodu. Jeden z nich został wybrany i jak na razie córka jest zadowolona, fotelik posiada wszystkie potrzebne atesty, testy, również testy zderzeniowe i oczywiście tą klasyfikację ISO. Bardzo dziękuję za ten głos. Krzysztof Uniewski obok. Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry. Ty masz jakieś doświadczenie w tym zakresie? Mam pewne doświadczenie. Moja żona właściwie, bo ona jest taką pedantką i... Przejmuje takie sprawy od ciebie. Dokładnie to robi. Bardzo dokładnie, tak? Starannie sprawdza oczywiście wszystkie atesty. No i ceni sobie bardzo wysoko dobrą jakość, a na samym końcu jest bardzo wysoka cena. Tak, no ale coś mi się wydaje, chyba że warto, tak oczywiście. Jest, że państwo się zgodzą, że akurat w tej kwestii, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, prawda, to jesteśmy w stanie naprawdę zapłacić pod warunkiem, że mamy gwarancję, że ta jakość rzeczywiście za tą wyższą ceną idzie. I tu akurat chyba jesteśmy stosunkowo najmniej skłonni, by oszczędzać. Krzysiu, ale ty nie w tej sprawie, bo ty masz informacje dotyczące biletów na niezwykłe wydarzenie sportowe. To prawda, polscy kibice, zresztą nie tylko polscy, mogą od dziś kupować bilety na turniej finałowe piłkarskich mistrzostw Europy. Te odbędą się w 12 miastach rozsianych po całym kontynencie. To jest, zdaje się, ta impreza, co my na nią jedziemy. Tak, reprezentacja Polski dwa grupowe spotkania rozegra w Dublinie, jedno w Bilbao. I jak wygląda ten system kupowania biletów? Mhm. Można to było zrobić już w czerwcu tego roku, tyle że wtedy kupowało się wejściówki w ciemno, nie wiedząc, która reprezentacja zagra w turnieju finałowym. One były trochę tańsze? Pewnie trochę tańsze. W jakim mieście? Wiesz co, niekoniecznie. Niekoniecznie? Niekoniecznie. Nie sądzę. Po prostu, bo chyba łatwiej je zdobyć. Aha, okay. Teraz wiemy już więcej i oczywiście zainteresowanie jest bez porównania większe. O procesie zakupu biletów opowiada rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Żeby móc ubiegać się o bilety na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy, trzeba zarejestrować się w systemie UEFA i złożyć wniosek o bilety na konkretny mecz, bądź wybrać opcję Follow My Team, czyli podążaj za drużyną. Oznacza to tyle, że w przypadku reprezentacji Polski można mieć zagwarantowane bilety na każdy mecz. Jedna osoba może maksymalnie ubiegać się o 4 bilety na jedno spotkanie. Mamy 2 tygodnie na złożenie tych wniosków. Nie liczy się kolejność zgłoszeń. Oczywiście wiadomo, że liczba tych wniosków przekroczy dostępną pulę biletów, bo to się dzieje tak naprawdę zawsze. I w związku z tym UEFA przeprowadzi losowanie i szczęśliwcy, którzy będą mieli w tym losowaniu odpowiednio dużo szczęścia, dostaną informację od UEFA, że im te bilety zostały przydzielone. Ta opcja Follow My Team polega na tym, że trzeba wykupić bilety po ewentualnym wyjściu z grupy Polaków aż do finału, prawda? Tak, w tej opcji trzeba zapłacić z góry, tak jakby Polska awansowała aż do samego finału, czyli na 7 spotkań. Oczywiście nie jest to tak, że te pieniądze w przypadku odpadnięcia Polski z turnieju przypadają. UEFA zwraca pieniądze tym osobom, które zapłaciły za te mecze, które zostały niewykorzystane. I jeszcze ostatnie pytanie. Te bilety oczywiście nie są tanie. Najtańsze bilety trzeciej kategorii na mecze fazy grupowej i 1/8 finału. Cena jednego biletu wynosi 50 euro. Jeśli chodzi o drugą kategorię, to jest 125 euro, a pierwszą kategorię to jest 185 euro. Więc jak widzimy, no za te bilety pierwszej kategorii blisko 800 zł trzeba zapłacić. Więc no nie jest to tanie, ale nigdy bilety na euro w sumie tanie nie były. To prawda i w związku z tym, że naród się bogaci, wiemy, że chętnych nawet na te najdroższe bilety będzie kilkukrotnie więcej niż samych wejściówek, nie pozostaje nam nic innego jak życzyć państwu szczęścia w losowaniu. Czy ty się wybierasz, Krzysiu, na takie miejsce? Ja się wybieram przed ekran telewizora w naszej redakcji, ponieważ dwóch moich kolegów wybiera się. A kto? Jan Kałucki i Adam Malecki, więc ktoś będzie musiał pracować tutaj na miejscu. Tak, ale zdaje się, że na inną imprezę też się wybierasz i będziesz z bliska obserwował, tak? Tak, ja z Tomaszem Gorozowskim wybieramy się do Tokio na Igrzyska Olimpijskie. Też będzie pięknie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Uniewski, serdeczne dzięki. Kwadrans do 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę, proszę państwa, bulwersująca sprawa z fałszowaniem mięsa kurczaka. Stop me! Sometimes I go out by myself and I look across the border and I think about all the things but and in my head Tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki 12 minut przed 17. Bulwersujący temat, proszę Państwa, trochę kuriozalny. Proszę zresztą dokładnie posłuchać, ile wody kupujemy płacąc za mięso. Coś mi się wydaje, że nie jeden z nas się zastanawiał, prawda, przy kasie. Nie wiem, czy uda nam się dokładnie na to pytanie odpowiedzieć. Wiemy, proszę Państwa, że takim problemem zajął się, uwaga, Sąd Okręgowy w Lublinie, który właśnie wydał wyrok w sprawie faszerowania mięsa wodą i solą przez hurtownika. Ma swoistego smaczku, jeśli mogę użyć tego określenia w tej sytuacji, z tej sprawie dodaje fakt, że incydent wyszedł na jaw, bo sprzedawca mięsa sam chciał je faszerować, no i wtedy zauważył, że uczynił to już jego kontrahent. Poczuł się oszukany i zgłosił sprawę do prokuratury. Proces przedsiębiorców z gminy Niemce toczył się przed lubelskim sądem od listopada 2018 roku. Dziennikarz Kuriera Lubelskiego Piotr Nowak. Mężczyźni byli oskarżeni o wprowadzenie w błąd swojego kontrahenta. Kierowane przez nich firmy miały sprzedać producentowi wędlin i gotowych dań z Wielkopolski surowe filety z kurczaka. Już na linii produkcyjnej okazało się, że w mięso została wstrzyknięta woda z solą. W ten sposób zataił rzeczywiste przeznaczenie i skład mięsa. Barbara Markowska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie. Doprowadzając do sprzedaży produktu spożywczego w postaci fileta z kurczaka jako pełnowartościowego świeżego mięsa. W rzeczywistości sprzedany towar został zafałszowany. Sprawa wyszła na jaw, ponieważ firma, która zakupiła kurczaki, sama wstrzykiwała w nie wodę z solą. Zaaplikowanie do mięsa drugiej porcji roztworu skutkowało rozsadzeniem kurczaków. Nie jest to dobra praktyka. Czy to było nastrzykiwane tylko wodą z solą, czy może jeszcze coś, może fosforany były? Technolog żywienia profesor Danuta Kołożyn-Krajewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jeszcze często stosuje się dodatek taki, który zatrzymuje wodę w mięsie. Sól w pewnym stężeniu działa konserwująco. Marysia skrzywdziła w ten sposób naukę polską. Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze. Ile jest mięsa w mięsie? Jeżeli kupujemy kawałek mięsa. Dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska. Powinniśmy się spodziewać, że faktycznie to jest 100% mięsa w mięsie. Na przykład w jednym sklepie na półkach po rocznym leżeniu cukier ma 80% cukru w cukrze, a w drugim sklepie ma 90% cukru w cukrze, a sacharyna to ma w ogóle 500% cukru w cukrze. Co ciekawe, winą Sylwestraka nie było to, że faszerował kurczaki wodą z solą, ale to, że zataił on przed kontrahentem skład mięsa. Przedsiębiorca myślał, że kupuje 43 tony czystego mięsa. W rzeczywistości nabył produkt, którego około 10% stanowiła woda z solą. Solanka jest najbardziej rozpowszechnionym dodatkiem do mięsa. Nawet do łososia się dodaje solankę. Wszystko, żeby po prostu powiększyć. Ciężko jest wyłapać dokładnie, patrząc tylko na tą pierś z kurczaka, ile ona ma tej solanki. Tutaj jakby producent może dodać tyle, ile chce. Jak najbardziej może nadmuchać tego kurczaka. I zawsze są jakieś dodatki do żywności mięsnej. Nie ma 100% mięsa w mięsie w tym momencie. Sami Państwo przyznają, że historia niebywała. Tematem fałszowania mięsa zajęła się Monika Suszek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy do komentowania. Dzisiaj rozmawiamy m.in. o fotelikach samochodowych dla dzieci. przed chwilą zostało wspomniane, że wiele ludzi no, nie oszczędza na fotelikach, ale wśród moich znajomych mogę stwierdzić, że to nie dotyczy wszystkich. Niestety część ludzi traktuje te foteliki jako rzecz, która no, zapobiega mandatom, jako coś, co trzeba mieć, no bo nie dostanie się mandatów. A wystarczyłoby sobie obejrzeć, w internecie można znaleźć mnóstwo filmów na temat, jak wygląda wypadek w sytuacji, gdy dziecko siedzi na tak zwanej podkładce. Jaka jest różnica między fotelikiem porządnym a podkładką i co się wtedy dzieje z tym dzieckiem i na pewno wielu by to otworzyło oczy. I myślę, że potrzebna jest właśnie kampania społeczna w tym kierunku, żeby uświadamiać ludzi, bo ta świadomość jest niestety ciągle niska. Bardzo dziękuję za ten ważny w dyskusji głos. 227 trójek. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away. May seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Po tego materiału o wodzie w mięsie, to ja słyszałem, że podobno trwają prace nad tym, żeby mięso się składało w 100% z wody, mięso wędliny, tylko mają naukowcy jeden problem. Jak uwędzić wodę? Autopromocja. Święta bez granic 2019.